Encenem els fogons amb la Teresa. Doncs és moment d'acostar-nos a la cuina per encendre una mica els fogons amb Teresa Ferrer. Molt bon dia. Bon dia. Què tal? Doncs aquí, preparant el dinar. Ja preparant el dinar, eh? Sí, que avui, com que vindrà una miqueta més tard, i doncs aprofitarem i farem coses... Amb gana, ja tenim gana. Sí. La cuina amb gana no és recomanable, no? No. No, perquè llavors vas anant picant... Clar. I quan arriben els altres tornes a dinar... Mm. I no. Això a vegades passa que quan algú ha sigut al cuiner, que dius, ai, que no menges. Després dedueixes que és que... Sí, que ja ha fet revisió. Ja ha fet de tot. Ja ho ha fet de tot. Sí, serà qüestió de fer-nos cuiners. Sí, home, tampoc, eh? No? No, de fet, a veure, cuiner, però de cuiner d'aquest demanar, que dic jo. Clar, de xef de cuina, no? Ara tu fes això, tu fes allò. Clar. I tu només per allí, llavors sí que menges. Clar. Si has d'anar provant i anar fent, vull dir, com que no. Bueno, doncs avui què farem nosaltres? Què manarem que ens facin? A veure, avui manarem que ens facin això. Havia pensat, és que, mira, aquest cap de setmana, com que vaig fer la calçotada, sí, i van sobrar calçots. Perquè quantes persones tenies? No, érem poquets, érem 9. Ah. Sí, érem poquets. Ah, bueno. Sí, i d'on van sobrar? I em van sobrar i dic, bueno, clar, com que estem amb la... que no es pot llençar res, no? Mm. Doncs llavors avui els faré amb una tèmpora. Molt bé. Llavors... Allò, perquè la gent no, que no ho sàpiga què és, com una mena d'arrebossat, no? És com un arrebossat que dura més estona cruixent, per dir-ho d'una manera. Sí. Llavors això no es està fa... bo, està, eh? Està molt bo. Mm. Llavors... L'avantatge que té és que si diuen vindrem a les dues i venen a un quart de tres i ja ho pots deixar preparat, que l'altre arrebossat es queda tou. Clar, se't pot ja... Saps? Sí, clar, queda ja una mica més desagradable. Sí, ja queda més tou, ja no és tan agradable de paladar, però bueno. Hmm. Si hi ha gana, tot és bo. Això també és veritat. També és veritat. Llavors, per fer aquesta tèmpora... Sí, què necessitem? Necessitem aigua... Bueno, jo... Aigua, si no tenim bitxí, perquè això del bitxí... Ui, bitxí, sí. Que ha de ser fred. Sí. Aigua amb glaçons. Ah. Perquè ha de ser molt fred. Aigua molt, molt freda. Molt freda. I llavors fer però, una pasta. Però normal, no aigua amb gas, no? Si tens bitxí, queda millor. Val, si llavors, no, normal. El bitxí ha de ser fred. Mm. Llavors agafem i fem una pasta amb la farina, el bitxí... Mm. I una mica de sal. Val. I ho remenem que ens quedi així. Llavors, amb l'oli ben calent, suquem el calçot allà dintre i el fregim. Ja directament, i el posem amb l'oli calent. Val. Hem de vigilar amb l'oli pujant i baixant el foc, perquè si no, que no se'ns cremés la farina. I nosaltres, no? Perquè suposo que això quan ho poses al foc... Sí. Salta, no? Sí, però... No massa. Sí que salta, però clar, la cuina és això... No, són riscos laborals. Val. I com que l'amo no podem denunciar perquè ho fem pel nostre estómac. Clar, és diferent, no? És diferent. Ara m'he cremat, te cagues amb tot i ja està. I ja està. Poses una mica de patata, la meva àvia em deia. Posa-t'hi patata. Sí. No? El que va més bé és el vinagre. També. Quan et cremes, vinagre ben un cotonet, xupadet amb vinagre, i te ja poses està. Allà i ja està. Molt bé. Doncs farem això. Que ens ha sobrat salsa, també podem escalfar els calçots i fer-los com si féssim la calçotada, amb un tall a la planxa. O sigui, fem amb la carn i tot una mica, no? Sí, això és per fer una mica de... que no es noti que hem aprofitat això. S'ha de tenir art per fer això, eh? Perquè sí. No es noti. Però, a veure, també ho podem barrejar amb unes quantes verdures. Mm. Vull dir, fer la tèmpora... I llavors, pues, arrebossar, pues, fem un pebrot així a tires. Jo normalment, quan faig la tèmpora, ho faig amb les verdures ja cuites. Sí. Les vergínia cuita, clar, però, pebrot. Però, o sigui, ja tot fet i llavors ho passes només per la paella i ja està. Sí, ah. I llavors només ho passo i, clar, de seguida està fet. Mm. Si has d'esperar llavors que es cogui el pebrot, sempre queda més... A veure, hi ha gent que li agrada que quedi cruixent. Sí. Això ja va a gustos de cadú, que és meva, com que els agrada tot que estigui cuit ja. I recuit a vegades. Home, però ara la verdura sí que potser té més gust si la deixes una mica menys feta, no? Sí, però quan vols fer això, llavors ja... A veure, no fer doncs, una albergínia que estigui ja recuita, sinó una micona. Ja. Saps allò? Un toc. Punt. Sí. Un punt. Jo poso una miqueta, una estoneta al microones, allò res, un minutet o dos, bueno, depèn del gros que sigui, i llavors ja vaig anant fent. Molt bé. Per fer les verdures, perquè... No sé, jo trobo que l'escarxofa, per exemple, si l'has de tallar molt fina, molt fina, molt fina per fer aquesta tèmpora. Hmm. Perquè si no queda dura. Clar, és que això també s'ha de tenir... Les fulles. Sí. Perquè hi ha gent que només fa els cors, llavors els cors, però jo no, jo ho poso... Però amb la tèmpora aquesta també li poses la carxofa? Sí. O sigui, tot, tota la verdura es pot fer. Totes les verdures es poden fer. El que passa que ja et dic, jo la carxofa la bullo. Sí. I llavors la deixo que s'escorri. El pebrot el coc una mica, perquè si no la pell també queda molt... Li costa massa per mi de coure. Ja. Queda massa al dente i no... No t'agrada tant. Dic, a nosaltres no ens agrada. El que passa que això cada un a casa seva, no? Que faci el que els hi agrada amb els que tenen a casa. Clar. Hi ha gent que li agrada que les verdures pues, quedin cruixents. Home, i tant. O sigui, cadascú a casa seva és un món, eh? Sí. I abans fem una mica doncs, aquesta cuina així avui d'aprofitament, de fer una tempra... Però això és molt japonès també, eh? Mana? Que això és molt japonès, que després li posa la salseta aquella de soja, sí. Les verdures amb el soja, no? I queda molt bé també. No ho sé. No l'has provat amb aquesta salseta? No, perquè a casa meva n'hi ha un que és al·lèrgic a la soja. Ah! I no clar. Ho sé, perquè també no. Clar, llavors sí, ja descartat. Ho tinc descartat totalment per això. Ja. Perquè a vegades havia menjat alguna cosa, no sabíem del que era, i al final vam descobrir que era la soja. No sabia jo que hi hagués aquesta al·lèrgia a la soja, també. Hi ha gent que és al·lèrgica a les coses més... A tot, no? Sí, més inversemblants. Sí, sí. Doncs ell és al·lèrgic a la soja, i clar. I a vegades jo feia amanides i posada així una mica, i bueno, li pensava, no sé pas què ha menjat aquest nen. Allò on s'haurà ficat. Pues sí, què haurà fet? Què us haurà fet? Què haurà fet? Això ho pensaria ara, que és més gran, però quan era petit no. El tenia bastant controlat. Ara ja no, però llavors sí. Bueno, doncs la resta de gent de casa proveu, així amb els calçots també o el que estigui, no? O sigui, ja hem dit, el que ens agafi per casa de verdura és una manera d'aprofitar-la, no? Així amb la tempura. És una manera d'aprofitar-la. Després també hi ha el de... I ara també estic fent perquè van sobrar... És que aquesta vegada no sé què vaig fer. Saps què passa? Que era molt gent jove. Ja. I, ai, no, que no vull més, perquè, saps? Després m'engreixo i tots aquests problemes que teniu els joves. Quan faig una calçotada d'aquestes amb gent gran, sí. Allà no sobra ni l'apuntador. I si llepen l'estalpat de dalt. Bueno, així estalvies, no et queixis, no? Sí, això, sí. Ara no haurem d'estar menjant res com fan. Clar. Llavors també podem rebossar la carn que hem fet. Sí. Vull dir, si la carn, encara que estigui feta a la brasa, és igual, perquè li dona un to... Ah, sí? Però també amb la mateixa tempura? Sí. Oh? Sí. Les rebosses, sobretot les costelles, queden boníssimes. Oh, molt bé. Vull dir que és una mica així, avui fem un dinar una mica així d'aprofitament. Perfecte. Ah? No, perfecte. Doncs pues havien sobrat les escarxofes, també. Van sobrar quatre. I ara les he estat pelant. Sí. També, perquè, clar, és tot mascarat. Mm. Doncs les he estat pelant i com que ja estan fetes a la brasa, aquesta vegada sí que he tret bastant les fulles. Mm. I ara estic fent unes verdures així com estofadetes. Sí? Amb unes mandonguilles amb sèpia. Oh, que bo! I guaita tu. Oh! Demà ja tindrem el dinar fet. El d'avui i el de demà ja. Hosti, tu! Com? Perquè vosaltres anireu dos, no? I així aprofites. Sí. Molt bé, eh? Ai, quina bona pinta. Ara m'ha entrat gana i tot. A veure, llavors aquí per disfressar-ho, perquè no es noti tant, he posat una mica de pastanaga talladeta. Sí, per dissimular, no? Clar, perquè no es noti tant, no? Si no, després no és jo... Clar. Però vostès, senyores, no ho diguin als marits que fan això. No cal. És que als homes tampoc no se'ls hi pot explicar tot. No, això no és aprofitament ni res, no. Clar, això és... Sí, dius això ho he de fer amor, i avui, amor. I diu, què passa? Amb carinyo, no? No està acostumat a que li diguis això. Diu, què passa avui? Què vols? I tant. I si a més li preparem unes postres ben bones, ja està. Això. A veure, jo havia pensat, perquè també em vaig fent, taronges amb xocolata. Sí. Amb xocolata desfeta, suposo, no? No. Ah, no? No. Ah, amb xocolata que després es queda presa una altra vegada. Ah, val. Eh? O sigui, com cobertes. Les taronges que t'estan fent malbé i dius, bueno, què faig amb aquestes taronges? Sí. Doncs llavors les tallem a rodanxes. Bueno, primer de tot les rentem ben netes a la deixeta. Després les eixuguem ben eixutes. Sí. Llavors les tallem a rodanxes. Eh? Sí. No massa dobletes. Però vols dir que llavors, o sigui, no és que agafem els... com es diuen els d'allò? Ai, ara no em surt el nom. O sigui, no és que agafem els trossets que ja estan separats de la taronja, sinó que la partim els nosaltres. Grills. Ah, això, ara no em sortia, els grills. Oh. Es talla... No em sortia, eh? No em sortia. Es talla rodanxes. Sí. Finetes. L'agafem i fem un almíbar. Sí. Mateixa quantitat d'aigua que de sucre. Val. Un got d'aigua i un got de sucre. Sí. I que es vagin endesfent l'almíbar aquest, el sucre. Llavors, quan vegem que hi ha l'aigua ha desfet aquest sucre, llavors hi tirem aquestes taronges. Val. Al mínim. Molt foc, molt poquet. I que vagin anant bullint. I quanta estona, més o menys? Bueno, jo ho feia ull. Quan veig que ja fa aquell to, que ja comença a estar bastant cuiteta, canvia de color. Ah, el blanc es queda més com a carbassa. Llavors ja ho trec. Molt bé. Llavors agafo un drap de cotó i poso aquestes taronges així, una al costat de l'altra. Llavors agafo, obro el forn amb el turbo, que faci aire calent. A tu el turbo t'encanta, eh? A mi m'encanta, és que em soluciona la vida. Tu el turbo, sí. Llavors ho poso dins el forn, perquè com que fa aquest aire, sí. Ara si ho vols, és que si dic, agafes un secador de cabell i ho eixugues. Llavors la gent et mira amb una cara dient, aquesta loca que diu ara. Llavors millor amb el turbo, no? Clar, llavors que dius, ho posem al forn amb el turbo, queda més glamour. Clar, queda més de cuiner de categoria, no? Ah, però no et pensis, a vegades si veig, després agafo el sac del cabell i allà ho anem aixugant. I ja està. I ja està, és que tot plegat és aire. Sí, sí, sí. El secador no té res dolent ni té res brut. No, i tant, és aire calent. És aire calent. Molt bé. Doncs quan està aixut, desfem la xocolata. Una rajola de xocolata d'aquestes de la Nestlé, que no ens paguen, però és igual, diem que és de la Nestlé. De negre. Negre. Sí. I la desfem a microones. Val. La posem en un bol i llavors anem anant agafant amb... Bueno, posem paper d'aquest que no s'enganxa, paper blanc, paper per a cocinar. D'aquell de pastisseria, diguéssim, sí. No? I el posem allà al marbre, llavors suquem mitja taronja només, eh? Sí. La meitat, allà a la xocolata. I l'anem anant posant en aquest... En un lloc que sapiguem que no han de fer servir, que quedi... Que després això s'ha de quedar la xocolata una altra vegada presa. Val. Una altra vegada forta. Sí, sí. I deixem allà una al costat de l'altra. Però només per una banda, per l'altra, clar, no podem. Sí. No, s'agafa com si fos una moneda de 50 cèntims. Ah. Per la meitat. Sí. L'agafes i la suques a dins de la xocolata i llavors ho deixes allà. Però llavors, clar... No per una banda, sinó per... Les dues bandes, però la meitat. Que clar. Sí, sí, sí. No, ho entenc, ho entenc. Haig de posar la foto al blog i ho veuràs. O sigui, que queda als dos costats, queda mitja taronja amb xocolata. I l'altra mitja sense xocolata. O sigui, com si suques els melindros, no, diguéssim? Ah, això mateix, com si suquessis el melindro. Sí. Veus? Mare de Déu, senyor. Que jo de sucar melindro, eh? Un clar. Xurro. El que sigui. Això, com si suquessis un xurro amb melindro, igual, doncs amb taronja. Amb taronja, que és més saludable, no? Sí. I llavors ho deixem allà. Sí. I ja està, i a l'hora de... I ho deixem allà a la nevera, no, suposo? No. No cal. Això ho deixes en un lloc que no hi toqui el sol, evidentment, que sigui fresquet, no sé, un lloc que no hi vagin... Bueno, mosques ara en aquest temps no n'hi ha, no. Però que no t'hi vagi el gat. Ja, o el gos. O el gos, sí. Perquè ara està molt de moda tenir gos. O sigui que amb compte. Amb compte. A veure, jo ho deixo al rebost. Llavors tinc una fusta allà i ho deixo allà sobre, sí. Així un al costat de l'altre, i quan ja ha quedat la xocolata una altra vegada forta, sí, llavors ja tinc una capsa i pam, m'ho poso dintre. Clar, perquè ja quan està ben dur un altre cop ja està, sí, perfecte. I llavors això ho treus a l'hora de postres, i com és refrescant, eh? És molt refrescant. Bueno, perquè és la combinació d'aquesta dolçor però amb acidesa de la fruita, no? Amb la xocolata amarga. I queda molt bo. Sí. I llavors, si sobre xocolata que dius, ben ara, sobre xocolata, què faig d'aquesta xocolata? Me la menjo. Doncs llavors podem fer aquells bombonets que hem explicat ja diverses vegades. Sí, sí, sí. Que amb una cullera anem fent rodonetes, les posem en aquest paper també, posem una ametlla torrada, una avellana, un pinyó, una pansa. I ho posem per acompanyar la taronja. Ho venen caríssim, això. Sí, sí. Però és caríssim, eh? I és fàcil de fer. I ara no veig una bestiesa, però... perquè no me'n recordo el preu, però em sona, no sé si em van dir 30 o 35 euros al quilo. Què dius? Què dius? Mare de Déu, senyor. Aquesta... Home, sí que s'ha entretingut i, clar, les pastisseries, a veure, s'ha entretingut i han de pagar el sou i el llum i l'aigua i no sé què, no sé quantos. No, clar, però, home, segons quines coses sí que no ens surt a compte, eh? Sí, hi ha coses que dius, bueno, té tela, però bueno. I després, allò dels flamets que vam explicar, sí, que fa uns quants dies... Sí, en forma d'estrella o de cor, sí, no? Sí, els motllos, no sé si... És que no... Després ho vaig estar rumiant i dic, no sé si ho han dit. Els motllos són aquests motllos que venen a l'IKEA per fer glaçons. Aquí ho aprofitem tot, eh? Ja ho dèiem, ja ho dic jo, que aquí sense imaginació res de res. El que passa que llavors per fer aquests no els feien bou. Per fer aquests flams. Ah. Fai flam del maicena, de potax. Ah, i llavors es pot posar al congelador. I queda més... comptes de posar-hi, per fer un flam d'aquestos, has de posar mig litre de llet. Hmm. Però llavors, comptes de mig litre, n'hi poso una més 400. Ja. Perquè espessi més. I quedi més fort. I quan ja ho tinc el mollo ple, llavors ho poso al congelador. Però no t'ho menges congelat, no? No. Llavors ho desmolles, allò, dius... Bueno, avui a dinar m'ho posaré de postre, doncs llavors els treus, treus els mollos abans de dinar i ho deixes allà. I després, quan a l'hora de servir els plats de postre, és quan ho desmolles i ja està descongelat. Perfecte. Eh? I tot maco, amb aquelles formes, que hi ha de tot, eh? Sí, perquè mira que n'hi ha de totes les maneres. N'hi ha de tot, de tot. Els més típics... Uns que són llarguets, que ara vull provar. Sí. De fer hi ha algun velló llarguet. No sé. I també n'hi ha en forma... Aquí a la ràdio en tenim, em sembla, que en forma d'ampolla, en forma de cor, també... Hi ha de tot. Veus? De tot una mica. Què feu a la ràdio amb els mallos? No, per fer glaçons. Ah, nosaltres sí. De cara al glaçó només. Clar. Fresquet. Exacte. Però, ara ja està. En aquest temps? No, home, els tenim allà. Ja deu estar al congelador amb tot de gel sortint per tot arreu. Déu meu. Perquè, clar, aquí descongelar no... No, aquesta paraula no existeix al vostre dictament, ja ho veig. No existeix, no. Descongelar, això què és? Això què, què? Que què? Que el congelador s'ha de descongelar, per què? I perquè el feu servir aquí, un congelador? Per l'estiu? Sí, clar. Bueno, el congelador no el fem servir massa, fem servir més la nevera. Però, bueno, com que ja ve, no?, el congelador. Que us preneu el tàper? Clar. Per dinar? Clar, que estem en crisi. Mare meva. Clar. Venim tots amb el tàper i el guardem a la nevera i apa. Jo. Després escalfat al microones i a dinar. No, així dinem. Aquí dineu també? Així dinem, sí. No. Ja veus. Ja veus. Doncs ja, aniríeu aquí, per donar ambient, s'hauria de posar el Carles o el Marc o com sí. Es diu, els noms de tots. Sí. I ja mentre jo explico i tu estàs aquí, doncs ell ja, que se senties aquí al micro al costat de la paella. Ah, fixa't cuinant, no? Clar. Mira, jo ho proposo. I que es comencés aquí a sentir el... Clar, clar, clar. Aquests sorolls que fan. Sí, sí, bueno, és que més que res aquí la ràdio se sentiria el clink del microones. Això seria el que se sentiria, eh? Ai, senyor. Perquè això en va així, va el tema microones. Déu-n'hi-do, també. Això són noves tecnologies que s'han d'aprofitar, Teresa. Déu-n'hi-do. No? Sí, però no, no, tampoc. No sé, no en 100%. Dona per molt. Ja ho dic jo. Bé, Teresa, que ho deixem aquí, amb aquests flamets que ens han encantat, que tornem a recordar que la gent miri el blog perquè a través d'allà podeu veure les fotos. I posa'ns les fotos de la taronja. Sí, ara posaré les fotos de la taronja, a veure si em dóna temps. Vale. Aquesta tarda. Vale. Després de dinar tranquil·lament. Vale. I així sabràs com es fa. Perfecte. Doncs Teresa, ens retrobem la setmana que ve. Molt bé. Que vagi bé. Adéu. Adéu, bon dia. Adéu.